أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یوزل سړی یاد کی نو بار بار بیا تکرار ته ضرورت نه وي. د هر صورت اول کې پنځه خبرې مخې ته، ربط د صورت، دعوه د صورت، خلاصه د صورت او مشکلات کې پایاتونو کې کوم دي، مشکل آیاتونه د هغې معناګانې او امتیازات، دا پنځه خبرې به هر صورت کې مخې ته کوئ. ربط خو مخکې ما تاسو ته ووایي، دې نه مخکې صورت نشته. دا لومړۍ صورت دی. دعوه د صورت ده الحمدلله، او خلاصه دا ده چې دغه دعوه په دې باندې بیا درې دلایل دي. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او بیا نتیجه ده ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیا تعلیم دی د دعا، تعلیم المسأله، اهدنا الصراط المستقیم. اخر کې ذکر دی د درېو ډلو چې پای کې یو ډله د اهل ایمان ده، منعم علیهم، او دا دوه ډلې د کافرو دي، یو مغضوب علیهم او بل ضالین دي. صورت د دې دعوی نه شروع شو چې الحمدلله، ستاینې د خدای خاص الله لدی، دا دعوه ده صورت، او دې موضوع ده. او صورت به په دې باندې دې دعوه باندې دلایل پیش کوي، لکه مخکې ما تاسو ته وویل چې صورت کې یو دعوی نه بیا په هغې دلایلي، بیا په آیاتونو کې وروستو چې کوم کسان دعوه مني او دلایلو باندې سوچ کړی دی نو هغه له بشارت یې زیري، څوک نه مني هغه له تخویف یې، انو منونکو د پاره زجرونی. کله مثالونه د دعوې د پاره ذکر کوي، کله واقعات د انبیاو پیش کوي نقلي دلیل په تور باندې، هغه خبره به رامخ کې د اصول. الحمدلله، ستاینې د خدای خاص الله لدی، حمد دا ثنا ته او ستاینې ته وایي، په هغه ذات چې د هغه ستاینه کیدی شي، ثنا علی المحمود. او کله کله ثنا او شکر په یو معنا راځي، خو لږ فرق پکې شته. چې کله ابتداء واقع شي دا ثنا ده، او کله چې د نعمت په مقابله کې چې الله سه نعمت کړی دی او د هغې نه وروستو ثناګانې په الله وایي، هغه بیا شکر دی. دا فرق پکې ہے. دیباری زاد المسیر کې ابن جوزی ہے. او نور رجع یو ته ده چې شکر و مثل کې ستاینې د الله دي، او حمد هم او دومره ده چې یو حمد دی یو مدح ده. نو مدح هغه د عامو انسانانو څکې چې د حیواناتو د جماداتو هم کېږي، لکه مدحت اللؤلؤه، ما د ملغلرو ستاینه وکړه. او حمد نه استعمالېږي مګر د زویل وقول دپاره، ښه دا فرق یې پکې. الف لام پکې د استغراق دپاره دي، نو معنا ټولې ستاینې د الوهیت دا به ورسره وایي، ټولې ستاینې د خدای توب خاص الله لدی. ولې که دا ټکې ورسره کې نه دی، او داسې وایي چې ټولې ستاینې الله لدی، نو صفتونه یادې که نه، ستاینې صفتونه وي. که د مخلوق خپل صفتونه دي، هغه د الله نه شي کېدی، لکه زما صفت دی خوراک کول، څکاک کول، اوده کېدل، دارنګې بیماري راتلل، دارنګې د بل یو مخلوق صفت دی، نو هغه د الله نه شي کېدی که نه. د دې وجې نه دا ټکې پکې کېده چې ټولې ستاینې د الوهیت، ټولې ستاینې د خدای توب خاص الله لدی. او چاوی نه الف لام پکې د عهد دي، اچھا الف لام عهدی شي نو معهود بیا هغه حمدونه د الوهیت دي. بیا خو خبره صفا ده، لله خاص الله لذي، ګوره دا لام د تخصیص دپاره وي، نو معنا خاص الله لذي بل چاله نه، لا لغیره. او دا ظاهر کې یو جمله ده، الحمد مبتدا او لله خبر دی، د جمله اسمیه وي. او دا قانون دی چې په جمله اسمیه کې مبتدا او خبر دواړه معرفي دي، کنه په هغه جمله کې حصر دی. دلته جمله کې حصر دی، معنا ستاینې د خدای خاص الله لدی، او بل ندی، بل ندی الله. قران کریم کې بیا ان شاء الله تفسیر براشي چې معنا د الٰه ګوره، چې الٰه څه ته وایي. ځکه الله په اصل کې چې چاوي دا مشتق دی د الٰهن، دا د الهون نه جوړ دی اول ته تنوین لرشوی دی دا غی پیوست کې اسلام راغلی دی نو الله دی نه جوړ شوی دی نو الہ څه ته وایي الہ چې څه ته وایي نو الله هغه دی کنه قران کریم کی تشریح ګورا نو سوره نمل کې د شلمې پاره دا اول نه د شپېته آیات نه تشریح کړی دی چې الله څه ته وایي او الہ څه ته وایي امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ايلهم الله اسوک دی هغه چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا او را ورولې دي تاسو له دبرې نو وو نو راځرغون کړی دی مون پاغه باغیچې ترو تازهګه والا نوی ممکن تاسو د پاره چې راوټو کوي ونی داغي ايلهم ایا شتا زموار د دې کارونو چې وی کی ما الله د الله سره شتا ځکه الہ هغه چاته وی چې هغه دا کارونه کول شي اسمانونه پیدا کول شي زمکه پیدا کړي دا د برین اوبر اوري پاغي زرغونی کوي ونی راټوکي باغی چې تر تازهګه والے را زرغون کړي دي دې ته الہ وای را الہون ایا شتا جلالین معنا کړي وا چې الہ یفعل ذلک الہ شته چې دا کارونه وکړي دا کارونه چې تیږي ته الہ وي ولي يفعل ذلك د الہون د پاره صفت ته کنه معنا ا الہون دا سه الہ چې يفعل ذلك دا کارونه کی نشتا خبر خو براو باسي الہون موجود نشتا نشتا کنه لا الہ الا الله لا الہ الا الله بل الہ نشتا د الہ معنا و ازکخه د قران نه دې ته وي معنا شرعي او لغوی معنا رست کوم ورپسې لاړ شه امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ايلهم الله بل اكثرهم لا يعلمون بلکې څوک دی هغه چې هغه زمکه ټینګه کړی ده او د دې په منځ کې ولی جاری کړی دي او پیدا کړی دي د پاسه د دې د پاره میخونه غرونه او ګرځولې دي په منځ د دو دریابونو کې عجیبه پرده آیاشتا الہ چې دا کارونه وکړي د الله سره بل زموار شته دې کارونه لا الہ الا الله نشته کنه خو بیا دا ظالمان دي نو پوېږي نه مخکې قوم و یادلون دا سه قوم دي چې نور د الله سره برابرې نورسته وي اکثر د دې نه پوېږي ناغي صفاتونه د الله بل چاله ورته دا سه لار شه هم یجیب المستر اذا دعا واخره پورې سلام فلور شپې ته آیات پورې نتا ته پته لګی چې الہ څه ته دا الہ معنا شرعی ده کنه او دا الله ده کنه الہ بل څوک دی خو الله ده دیو جنا قران کریم زه په زه بیا دا معنا کوي د مقام کې یو اختلاف د علماو چې دا الله لفظ مشتق دی او که مشتق نه دی چا خدای دی دا مشتق دی او چا نه دا مشتق نه دی دا د الله جل شانه د پاره علم دی عالم او بهترم دا چې دا علم شي د الله جل شانه د ذات په برکات د پاره او چا چې ویلو چې دا مشتق دی معنی د بل سیز نه راوته دی نه دا د سن راوته دی نه چاوي دا د الہ یا الہو نه راوته دی او الہ یا الہو په معنی د عبادت کول راځي الہ به عبادت په معنی باندې دی نو الہ چاته وي معلوم تا معنا معبود تا وزن فعال په معنا د مفعول لذي لکه کتاب لفظ په معنا د مکتوب باندې راغلی او چا په نور په نورو طریقو سره وي کنه جی دا د علی هل فصیل لري دا علی هن لري او علی هل فصیل به امه بچیو جونګه خپل مور ته زور او په معنا مینا کول د بچی د مور سره او الہ ته الہ زکه وی چې د سره مینا کیږي چاوی دادا الہ تو الہ فلان ندی معنی فلانی ته می سکون حاصل کو او الله تعالی زکه وی چې هغه ته سکون حاصلېږي چاوی د الله یلیهو ندی هغه بیا د جوفن حساب کړو او الله یلیهو دی ته وی چې دې پردشي او الله هم د خلقو د نظرونو نه پرده دی لا تدریکه الابصار او هو یدریک الابصار چاوی نه دا مثال واوی دی دا ولی حی او له نه دی دا په معنا د تحیر راځي حیرت توي او اله تم اله زکوی الله تا چې عقول حیران دي داغه په ادراک کې. او بیا د سیوی معنا امام رومی را نقل کړي او مسنوی کې څلورم دفتر کې صفحه 130 کې چې معنی الله چیز ته گفتا سیبوي یولهونا فی الحوائج هم لده معنا د الله صدا سیبوي مشهور نحوی دی ټولو نحویانو پلار دی هغه دا ویلی دی چې دا غزاد ته وی چې په حاجتونو کې دا خلق هغه ته پناهی حاصلې حاجتونه هغه ته پیش کړي گفت الہنا فی حوائجنا الیک والتمسنا ها وجدنا ها لدیک هغه معنا وا خدا غچا چې دا مشتق دی په بهتره خبره دا وا چې نه دا مشتق نه دی بلکې دا علم دی لکه څنګه چې صاحب خپل یونوم دی کنه او د خپل یونوم دی نو د الله جل شانو علم ذات دی او په دې د سرور وارو امامانو اتفاق وو چې الله ستوي عالم للذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن جميع العيوب والنقائص الله غذات توي چې راجم کون کې د ټولو صفات د کمال لا او د ټولو عيبونو نقصانونو نه پاک دي دا دغه د پر عالم دی د نوم دی او دین علاوه نور نمونه چي دي هغه صفاتي نمونه دي رحمان دی رحیم دی قهار دی جبار دی خالق دی مالک دی رازق دی وهاب دی نور صفاتونه چې سور راضي کنه هغه اسماء صفاتي دي او دی عالم ذاتی دی خپل نوم دی لکه یو سړی خپل نوم کنه انسان دی او خپل نوم دی چې زید دی عمر دی بکر دی خو یو دغه صفتی چې صفت پکې موجود دی کنه اگر چې هغه صفت حادثه لري ته انسان چې دم دی او چیت دی د پلان کې قبیله نه د پلان کې پلار دی د پلان کې زوی دی دا صفت څه پکې دارې پکې کنه نو دا الله د خپل شان مناسب صفات دي او هغه داسې صفات دي چې یو مخلوق هم پاغه کې هغه سره شریک نه دی هغه د اولوهیت صفات ناقص اسماء صفات دي هغه بیا ډېر زیات دي دا مو چې حدیث کې راغلی چې د الله یو کم سل نمونه دي او مشکات کې راځي من احصاها دخل الجنه چا چې دا وشمارل جنت ته ځي وه نه دی هغه نمونه ذکر کړی چې یو سړی د دې گردان کې او په خوله باندې وي او معنا ته نظر دی او دی مؤمن موحد دی نو په خوله دا ذکر کوي د الله نمونه وي الله به جنت ته ځي او باقی دا نه چې کني اسماء نمونه د الله صرف دا دی خو دور دی دشمار نه دی ولې کله یوم هو فی شاء دومره صفاتونه دی الله دی وجنا به تر خبره دا وا چې الله دا علم دی نو الحمدلله معنا سو ساینی د خدای خاص الله دی علما وی ودا داسې قضیه دا او داسې جمله ده چې دلیل پکې خپل پروت دی بعض جمله داسې کنا چې علما دې تعبیر پدې کې قضیه قیاسها معها دا جمله دا دلیل پکې خپل دی ساینی د خدای الله له ولیدی ځکه هغه الہ دی او الله دی او کل ما هذا شانو فلو الحمد له او څوک چې داغه دا حال چې الله یې مستاین خدای یې نو ته مستاین دا غوړي یو ګوره دي چې دلیل خپل پروت دا څه قضیه راو داتې جمله ده خدای پکې دن نه پروت نو الحمدلله دا موضوع شو د صورت دا دعوه شو اوس دلایل په ګوره رب العالمین چې رب دې د ټول مخلوقات او پالونکې دې د ټول مخلوقات دا ډوم به دلیل شو ته دې ساينه دا دا یو د الوهیت الله له ولیدی ځکه چې هغه رب دی او څوک چې ربي نو ستاینه د الوهیت دا غي دا روم به دلیل دی ښا اسماء صفات د الله جل شانو سمره چې دي کنه دا په تور د دلایل او عقلی او استعمالی دي دا عقلی دلیل دی چې رب العالمین رب دا قرطبی دا رنګ نور علما او لیکلو چې مالک ته وي رب سید ته وي آقا ته رب مصلح ته وي اصلاح کوونکی ته رب مدبر ته وي رب معبود ته وي او بیا رب ته الله ته رب ولي وي مطلقاً چې رب استعمال شي کنه دا صرف د الله لپاره استعمالیږي او کله کله د بل چا لپاره استعمالیږي د مخلوق لپاره خو په تور د اضافت فقها استعمالی کنه دا وی رب الدار دی معنی قبضه ده سره ده دا رب الثمن دی پیسو والا دی دا د فلانی رب دی د فلانه که سوره یوسف کې براشي کنه چې خپل آقا ته چې رچا غلام وږي ته رب ویل دي کنه په دې معنی خو په تور دی اضافتي چې کله رب مطلق استعمال شي نو دا الله دې بل څه نشي کېدی بیا ښه او بیا تفصیل له تربیت د انسان بیا وګوره نو را به شي سوره بقره کې ان شاء الله روان دی یوه شیاطنه رستو چه الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وګور ازمکه تاسو د پاره بستر پیدا کړه اسمان چت دبرې نه عبرات وکړو د ازمکه نه زرغونی رو ټکول تاسو تنظیم وکړو د تربیت دا ټول سيزونه پیدا کړو لکه رب دې کنه یاو ګور په سورې اواز کې بیا اگر سلیری شیات نه چې فل ينظر الانسان الى طعامه ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا الف مواد ذکر کړه نه ګڼ ولې دا ټول هغه پیدا کړی دی رب دې کنه قانون کې دې کنه د دې وجه نه قران کریم چې ختموي کنه د اخیری صورت کې به هم دا صفت خاص ذکر کیږي دلته عالمین ویلې دي دا بیا ډېر عام دی اول ته وایي قل اعوذ برب الناس رب الناس د مخلوق رب دې انسانانو رب دې ښه تربیت دا مو آیا چې کنه د دې انسان اور دې ماشوم پلار کړی دی پلار ولا نه کړی دا الله کړی دی ښه د دې وجه نه مواد هغه پیدا کړی دي وګوره د مور په سینه کې ولا چینه پیدا کړه وګوره د انسان ته چرته په فطرت کې الله عقل حیولانی یې خلې معنا یو درجه داسې ده چې د کې استعداد شته د دې چې دې کوئی دې شروع ورو په دمه دمه کوئی نور حیوانات کې الله غنه پیدا کړي او په دمه دمه راځي او بیا داسې وخت ورته چې ځوان شي او عقل برابر شي کنه خو په دې من زمانس کې دا تربیت ولا الله کوي ګره دا مو چې کنه پلار ولا کو مور ولا کو معاشره ولا کو له دا ماشوم نه دې پلارو مشي کنټرول کې کولی شي دا بلې غاله تلاشي وکړه به دنګلی ونی توخیږي خو کې حضور لري کنه چې کوئی غاله لاړ شي کوئی ته بغور دی دي نه صاحب برابر وي من سار زما خیالو دا غاله غاړه راتله او په دې کې نو ماشوم و اړې نه پويږي خو نه یو د دوی وکالو بلوم د دوی وکالو اشرا غری وال کنه نو نیز دا دغه له خوښه غوډه ده څنګه پاسه درغله او الله یې ساتي دا حفاظت ولا غکې ګوره دا مو چې کنه ما وکړه نو رب دې کنه رب العالمین او عالمین جمع د عالم دا او عالم څه ته وایي دا د عربه والا پنځ باندې زاد المسیر کې دی جوړ دی اسم للخلق من مبداهم الى منتهاهم دا ټول مخلوق انسان نه علاوه چې څومره دی په دې کائنات کې کنه کاغه حیوانات دي کاغه نباتات دي کاغه جمادات دي د دې ټول ته عالم ویل کیږي غدا عالمین دي نو الله د دې ټول رب دی ها عالمین اصناف د خلق مراد دي غریب القران کې ابن قتيبه وي هر صنف د دین یو عالم دی لکه انسان ځان له یو عالم دی نور حیوانات ځان له دی هر یو میګه ځان له دی کیړې ځان له دی لال بیگ ځان له دی پلسی ځان له دی دارنګ دا اون تو ګورا بوټو تو ګورا دارنګ دریابي حیوانات تو ګورا دارنګ دې چینو او د کویانو او د نیرونو د دریابونو نظام تو ګورا دارنګ د نورو د سپوږمۍ د دې نظام تو ګورا د پارانو نظام تو ګورا کله ټول رب هغه دې ګوري چلون کې هغه دې رب دې د عالمین رب العالمین چې رب دې د ټول مخلوقات دا لومبې دلیل په توحید باندې نو دین دلیل ګورا الرحمن عام مهربان دې الرحیم خاص مهربان دې عام مهربان دی او خاص مهربان دی او کوم ذات چې رحمان او رحیمی صفاتونه د خدای دا غي ډېر دلیل شته او مخکې مې د تشریح کړو بسم الله الرحمن الرحیم چې رحمان څه ته وي رحیم څه ته وي او بیا رحمان ولی مخکې کو پر رحیم باندې ځکه دا صفته خاصه د الله دی دا الله نه سیوای په بل اطلاق نه کیږي دغه وجره چې د رحیم نه دی مخکې کړی دی ښا دا کلمه کې مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دا بل دلیل شو او بیا د رحمت تاسو تمویل وکړون چې دویش مصداقات کې قران کریم دی الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان دی مالک یوم الدین اختیارمن دروازې د جزا دی مالک دی مالک او دا بل دلیل شو درېم دلیل چې څوک مالکی نو صفاتونه د خدای دا غي کنه نو ځکه الحمدلله دا په دغه دعوه دلیل دی مالک یوم الدین اختیار منو مالک او واقدار او متصرف دروازه د جزا دی یوم الدین دی مالک څه ته وایي به ځای کې المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشا دا غدي چې تمثيل دا غ په ملک کې چې څه تصرف پکې کوي کولی شي پکې ارتبی وی وی مالک ستوی المتصرف فی الشیء القادر علیه اغه ذات چې پسیس کې تصرفوم کوي او قدرت په اومه هغه چیز باندې یا ګوره بعض قراءاتو کې ملک یوم الدین راغلی ملک لیکن متواتر قرات مونتا دلته مالک دی ګوره مالک د ملک نه غوره دی ملک بادشاہ ته وي او مالک دا ردین غوره دی په ګڼو طریقو ولې مالک دی د انسانانو کې دی شی د نورو سجنو کې دی شی له غلام ده کې دی شی کنه دی اقاشی کنه غلامانو او ملک بادشاہ چی دا صرف د انسانانو دا د بل چیز نه دی د حیواناتو بادشاہ نه دی د ګټو د لوټو بادشاہ هم نه نو مالک عام شو کنه دا رنګ مالک داغه عام اختیار دی کوم سیس چې داغه په تصرف کې دی هغه سره د دنیا سره سامان دی یا ساروی دی یا وسره یو انسان دی غلام دی هغه خرصول شي چاله ورکول شي چاته هی بکول شي او بادشاہ د بادشاہ دور عام اختیار نشته بادشاہ صرف داغه رعیت چې دی کنه نو پاری باندې بادشاہي کوي او داغي د حکومت او د ملک انتظام سنبالي نور هغه خرصول شي بل رعیت خرصول شي ایته تصرف کول شي نشي کول نو بادشاہ ملک دا د مالک نه لاندې لري دارنګ دریم دا چې په مملوک باندې دا لازم دي چې خدمت د مالک وکړي او په خلقو پر رعیت دا لازم نه دي چې د بادشاہ خدمت وکړي او دا غت فاعت کوم قانون دی او دا قانون مطابق ملک چلول غواړي ناغه نظم کې بملګرتیا کوي لیکن داغه خدمت پدی لازم نه دی او د مالک خدمت لازم دی مثلا اورم مملوک چې دی داسې کار نشي کولی چې مالک اجازه ته وتنی هغه ته خوشاله نه او رعیت نری دی ډیر کارونه داسې کوي چې د بادشاہ نه اجازه نه لی بل کور دې خر صحیح ده مکه خر صحیح یو تصرف کوي بل تصرف کوي بل کوي کوي کې د بادشاہ اختیار خو پدې نه چلیږي او پینځم دا چې مملوک نه دی مملوک د غلام په شکل کې هغه د مالک نه دا توقع وي چې مالا به خوراک راکوي مالا به جامع راکوي زما حاجتونه به ترسره کوي چې زه کله زره پاره منډي وام دا غستې ما لیکن رعیت د بادشاہ نه دا توقع نه کوي هغوی صرف دا توقع کوي چې په ملک به عدل وکړي انصاف به وکړي سیاست به صحیح طریقې سره وچلوي دې وجهنه بیا سفیان ثوري رحمه الله نه نقلو چې هغه وایي مالک څه ته وایي شاهان شاه شاهنشاه مانا د ټولو بادشاهانو بادشاہ ملک یې نه دی ویلی مالک یې ویلی دی او مالک د ملک د پاسه دی دا ټول بادشاهان چې څومره دي دا هغوی د پاسه بادشاہ الله دی کنه دغه وجه ده چې دنیا کې خو خلقو دلیل ته نه کتل او نه د انبیا او تعلیماتو ته کتل د دې وجه نه په ګډو وړو سرو او قیامت کې چې الله اعلان وکړي چې لمن الملک الیوم نن بادشاہی د چا ده نو څوک به غږ نه کوي نو په خپله به بیا وفرمایي لله الواحد القهار نن د بل چا نه نن څوک چغه هم نشي والی دنیا کې غبار سړي وي زما اختیار او زما ملک او زما بادشاہي دا زما دا زما زما به ختم شي مالک یوم الدین اختیارمند دروازې د جزا ده ګوره دلته دې مقام کې دین ته اضافت د یوم کو یوم روزی ته وي په عربی کې او دین دې مقام کې دو قول نقل کړو زاد المسیر کې دی جوزی یو دا چې دا حساب ته وي او دین دا چې دا جزا ته وي عبد الله مسعود رضی الله عنه دا حساب ته وي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا جزا ته وي او لفظ د دین په اصل کې دا زاد نه دی طالب وي وی دانه په معنا د عزت او دانه په معنا د ذلت دانه په معنا د اطاعت او دانه په معنا د عصیان دواړه راغلي دي بیا په دې مقام کې دا لفظ د دین نه دی بغیر د اضافت د یوم نه چې دا وګوري قران کریم کې نو په ډیرو معنو راغلي دي بیا ښا یو سل یو ځل قران کریم کې دا دین لفظ استعمال شوی دی 101 ځل وګوره یو ځای کې سره یاد کینو بیا بیا رسته مونږ تشریح نه کوو یو ځای کې وشي دین کله طاعت ته ویل دي منلو ته انقیاد ته لکه سوره توبه کې وراشي نه شیات کی 29 نمبر کې ولا یدینون دین الحق نتابی کیږي دا خلق د حق دین د حق دین نو دا نه یدین دینون تن په معنا را تابعدار راځي ها نو دیم کله جزا ته ویل دي لکه د مقام کې ما او یا حساب ته عبد الله مسعود رضی الله عنه تفسیر حساب ته دلته عبد الله بن عباس وی جزا ته وی د دې وجه نه دی معنا باندې دلته راغلی نو دریم کله دین عقیده ته ویل دي او دا معنا چې څوک نه پیژني هغه بیا غلط شي ښا دا الله په کتاب نه پوهیږي بې ځایه دلیل نه دي څنګه سوره بقره کې 258 آیات کې آیت الکرسی کې ورپسې آیات کې لا اکراه فی الدین لا اکراه فی الدین الزمانا صدا نشته دی پچا باندې زور تاقیده کې پچا زور نشته د دین نه مراد دغه تاقیده ده نو باید سره په معنا نه پوي په دین کې حضور نشته دا څنګه اغي لګیدل وی کله به افغانستان طالبانو په خبري شروع حضور یې په خلکو ګری پرې خو دی ابه کولو دی کول یو خبره یاد وساته چې کله یو سره مسلمان دی او دوی دین تر اغلې دی نو بیا به دي تابعداري د دې دین کوي او کوي نه کړه دلته سزا ورکيږي یو سره مونږ نه کوي دا دري والا ایموي قتلول هم شي بادشاہ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یې جیل ته پکړی شي نو که توبه په اخلاص وباسره راپری دي نو دوباره بیا او بیا به جیل تشي بیا به ډیر زمانی داړم به زمانی په نسبت باندې چې بیا خطوبه وباسره راپری دي نو که پدریم ځلې دا کارو کو شي مونږه قضا کړو یو ابدو فی السجن بیا چې د جیل نه بار زده نه ونی دا ولې سزا ورته یو سړی ویدار چې خپل هوه نو کوم څه یې کنه کوي نه چې مسلمان دی کوي به دا خو دې دین پورې ټوکی کوي دا سره واخلہ یو سړی دې زنه وکړه حڅه په قران کې غنښته یو سړی زما خپل خوخه ده او هغه دوار خپل خوخه او په خوخه ده چې قران کریم حکم را لګل چې زانیت او زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلدا دا رنګ یو سړی دې غلې وکړه د بلنه نو سارق او سارقه تو فقطو ایدیهما ویلو کنه دا ونی نو ته چودي منو نو بیا به منی کني سزا بدر کوي یو سړی چې دین اسلام پری دغه ته مرتد وي کنه مرتد واجب القتل نه لري صرف دا یو خبر او دا یو اختلاف او چې چا وی درې ورځې مهلت ولا ورکول شي او دا درې ورځې مهلت پکار دي چې ورکول شي ولا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ نه په دغه وخت موجود شي په دې وخت ولا کپره وي دا ولا کپره وي یو سړی وی چې لا اکرا وي دین په معنا ځان پوهه کما ته ګور دین په قران کریم کې دین په غنو مانو باندې راغله ده دا نه چې صرف دا یو دین څه کې ځکړه ده او دې کې دا یو معنا اخلي یا چو ګوري کنه نو قران کریم کې دین ته کې پنهو مانو راغلي ده پنهو درېمه معنا د تمام خپل عقیده مثال ورم قانون ته وي د بادشاہ قانون ده لکه سوره یوسف کې براش شپږو آیات کې ما کان لی یاخذ اخاه فی دین الملک فی دین الملک دین نه مراد دغه څه دی قانون دغه بادشاہ دی په پینځم کله نافذ کولو حکم د حد شرعی ته وي معنا حد الله نافذ کول هغه ته دین ویللې لکه سوره نور کې براشي د امات کې ولا تاخذکم به مار افتن فی دین الله جناکار سره او جناکار خزه په دې حد قائم کې او دې نن وی تاسو له په دې دواړو باندې سترس فی دین الله په جاری کولو د حکم د الله کې معنا کوم حد چې په دې باندې نافذ کول په کار دی په کې بنرمی نه کوي وګوره دې تنفیذ ته سووي دین وی نشبغم دعا ته ویلې لکه سوره کبوت کې براشي 15 پیت کې دا الله مخلصین له الدين دیرا بلا الله په داسې حال کې چې سچکون کیو اغلا دا بلنا دین دغل ته بلنه ته وی دعا نووم دین په معنا د عبادت راغلې لکه سوره زمر کې په آیات کې وی فعبد الله مخلص له الدين نو بندگی او کا لالا پداس حال کی جسو چا کون کیا غلا دا بندگی دین ستا ہوئی بندگی تا عبادت تا او دا غشان سورے نا حل کے امراضی 250 کے چو لہو الدین واسبا نو آتم کلے دا اللہ شریعت تاویلے دا دین شرع الہی لیکن بقرہ کے برا شروع ستے اوصل کو دیرش کہ ان اللہ استفا لکم الدین دین شریعت مراد دے یا علی عمران کے برا شین اللہ صاحب کے ان الدين عند الله الاسلام منهم باطن دین تم ګور دین ویلې لکه لكم دينكم فداغي دین سو شرک وکنه دارنګ لیوز هره على الدين كله يا فرعون تقرير كون خلق ته ای دی موسی خبر زکنه ممنه اني اخاف ان يبدل دينكم یری کوم چې تاسو دین به بدل کی ګور داغي دین دی حالانکه هو په شرک روانو کنه وکلا کلا داغي پزام کې خو کنه هغه تابعداري کوله د دې وجنا قران کریم کې دا نه معنی د دین ته کې استعمال راغلي دي به مقام کې د دین نه مراد سره دا دوه معنی دي چې کوم د صحابو نه نقل وي چې مالک یوم الدین اختیار مند دی دروازې د بدلی دروازې د جزا درې دلایل پیښ شو په مسله باندې نو نتیجه دا غیخه ای یا کنه عبدو یا الله اولوهیت تا حق دی او پاغی دلائل هم قائم دی دلائل پیمشتا نو خاص تا بندگی بکونو د دلائل و مقتضا دا دا چه کلا دا دلائل مونم اومنل و اومری دل او دا زمون اقل کی راغ لل نمون بدا خبرکو چی یا کنا عبودو ورا اللہ تا خطاب دی یا اللہ خاص تا بندگی کو الله جل شانوی ځان ته مخه تاسو کنه دې ته ځکه سورۃ المناجات په مخه ماته تصویر ویلې سورۃ ګڼ نمونه دي یو نوم پکې سره مناجات الله سره مخامخ خبرې دي چې یا الله خاصه بندگی کو او دبلنا ایاک نعبدو خاصه بندگی کو دبلنا وردا جمله نه ایاک نعبدو دې باندې ځان کویا کا چې دا ایاک اصل کې مفعول له خدا مخکې شوی دی په فعل باندې نعبدك او فاضل کې نعبدك ادي کته علما ضمیر منصوب متصل وي او کله چې دې مخکې کینو بیا متصل نشي پاتې کېږي نو منفصل کېږي اياك او بیا ټول علما لیکي لکه مدارک کې نسفي وي په تقدیم د مفعول د پاره د اختصاص ته معنا نخصك بالعباده ولا نعبد غيرك یا الله مونتا خاص کو په بندګي او ستانه سیوا د بل نکوو دا معنا او پکې مرادی ګورې ښا اياك نعبد سمانا خاص تا بندگی کو د بل نکو عبد الله بن عباس نه معنا نقل وکنه چې نعبدوکا ولا نعبد غیرک الله ساکو د بل نکو دا تخصیص دې معنا کې پروت دی دلته اياك نعبدو کې ښا او مظهری موي اياك نعبدو معنا سو یا من هو بالصفات المذکوره نخصك بالعبادة والاستعانة عليها وعلى جميع يا الله اي غزاتا شاغا دغ صفاتو باني موصوف دي شا الله دي رب العالمين دي رحمن ورحيم دي مالك يوم الدين دي نتا من خاصكو پا بندگي باني مانا خاص تاكو خاصكو المانا سي دبل چانكو کن دي مقام كم دا مانا شوا شا اياك نعبدو خاصه بندگی کو بدل نه عبادت داټه کې قران کریم کې ډېر راضي ان شاء الله تشریف وبرست عمر شي بیا په دې مقام کې اختصار سره یو خبره اورا چې عربی کې عین بے دال دا راغله له پمانه د انتهایی عاجز ہے عبادت چاته وي عبادت هغه چاته وي چاغه انتهایی عاجزی کوي د الله په دربار کې اعلی غي عبادت دي دې مخشری مشهور عالم کشاف والا هغه عبادت څه ته وایي اقصا غایت التذلل اقصا انتهایی درجه خشوع انتهایی درجه ذلت چې ځان خود ذلیل حساب کې اعلی غي په بندګیو کې کني بیاو بندګی نه ښه بندګی باندې خو ځان کوی کنه عرب وایي یی طاعت چا ثابتداری فرد خوزونه دته عبادت وي او شریعت کې دا دوه خبرې او پکې یو ځای انتهایی درجه مینا سره د انتهایی درجه ذلت نه معنا یو دا چې د چا بندګی کې نه هغه سره به انتهایی مینا ده چې هغه الله جل شانو دی نو دیم دا چې ځان به ذلیل غنی کنه ابن قیم ویلو کنه وا عبادت الرحمن غایت حبه مع ذل عابده هما قطبان عبادت د الله سره انتهایی مینا کول دا هغه سره سره د ذلت د دینه چې عابد ځان ذلیل اختیار کړي دا د مو سيزونه دی بګه چې دا نه نه عبادت نشته او بیا عرب استعمالی اصل کې عین بے دال په سلوزو کې معبد اغلار ته وي چې په هغه باندې ډېر خلک دی راځي جرنیلی سړک کې وته وي ښا معبد مور معبد وته وي تاریخ معبد وته وي او چونګه عابد د الله بندگی کوونکي خپل ځان سولي کنه خپل اندامونه سولي خپل تندې سولي او خپل عاجزی کوي هغه ته د دې وجه نه زه عابد وي عبادت کوم او عبادت په درې قسمه ني کله د زړی کله د عام بدني کله د مالی عبادت قلبی عبادت بدني عبادت مالی عبادت قلبی په دې کې پنځه سيزونه پکار دي یو پکې مینا پکار ده د معبود سره دریم یره پکار ده داغنه دریم رجا پکار ده امید داغنه مثلورم اخلاص نو پنځم توکل دا درې خبرې سورې بنی اسرائیل 55 کې ذکر وې چولا ایک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلا ایهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا نیکان خلق غره چې دی الله ته چغي وي ناغي ته ځان نږدې کوي اي ته ځان نږدې کوي معنا مینا حاصل الغواړي داغو او داغه د رحمت امید لري او داغه د عذاب نه يره کوي مدري خبره را لیکن یو دا چې د معبود سره مینه کوي ندویم داغه نه يريږي ندریم امید کې ساتي کوي او په سوره بقره نه دیرش کې یو کم سلويخ کې اخلاص ذکر او نحن له مخلصون او سوره ال عمران یو سل شپته کې بل ذکر کړو فتوکل علی الله وعلى الله فليتوکل المؤمنون دا پنځه واړه چې راځي او ځکه کنه دا عبادت قلبی دی دا عبادت عبادت بدنی څه ته وایي علماوی وی هر قوت چې تعالی کوم الله درکړل دی دا د الله په طاعت کې لګول دی ته عبادت کوي کوم قوت چې الله درکړل دی که سترګې دي که غوږونه دي که خوله ده که اندامونه دي که د ګویایې طاقت دی که د سوچ طاقت دی څومره طاقتونه چې الله درکړي دي که نه دا طاقتونه د الله په طاعت کې خرچ کول د هغه حکم منلو کې خرچ کول دی ته عبادت کوي بیا چې ګوري که نه نو دې سره به لحاظ کله د فرضو کېږي د فقهاو په اصطلاح کې کله به سره د واجبو کېږي کله به وي دا سنت عبادت دی کله به وي دا مستحب دی دا څلوري نو په عباداتو کې څلور درجې دي یا به فرض یا به واجب یا به سنت مؤکد یا به مستحب مباح ګورې په عباداتو کې نشته ښه مباح په امورو دنیویو کې او بیا کله یو شی الله بند کړي دا هغه نه بدل کی کله به حرامي کله به مکروه وي کنه نو ګویا دا یو هغه سره یو دی کدا حرام یا مکروه وای مکروه تنزیه کله مکروه تحریمی نو دا پینځه شو نو دا پینځه بیا هغه سره ولګوا نو مستحقات د عبادت ټول ګور بیا هر پینځه پینځو کې زره ورکا 5 5 25 نو پینځه شو بیا حکمات یو ته وی کنه ناغي وی لکه څنګه چې الله پینځه طاقتونه ظاهری ورکړي دي نه داسې پنځه طاقتونه باطنی ورکړي دي علم کلام والے نه مني چې دا متصرفه ده او دا حافظه ده دا واهمه ده دا خیال دی او دا عقل دی هغوی نه مني اوس داري او د امتثال او د اجتناب نه دې سره حساب کړه نو پنځه به دام شي بیا چې هغه پنځه دې له راولي او بیا په اقوالو کې هم دغه شانتې پنځه نو عبادات قولیوم پینځه نو داسې عبادات مالیه راواله بیا نو پای کې وچلوم چې بیا جوړی نو د پنځو شپېتو د پاسه د عبادت اقسام جوړېږي د پنځو شپېتو د پاسه دا ټول بیا رایو ځکه دا ټول صرف د الله د بل چا نه که هغه بدني بندګي ده که هغه مالي بندګي ده صرف د الله وایي د بل چا نه ایاک نعبدو یا الله خاص تا بندګي کوو د بل چا نه کوو په دنیا کې خلکو د بل بندګۍ کړې وي دا دی او سړی نه وي چېره دا کوم کسان چې بلته معبود وي او داغ جزي عبادت کوي کله داغه د نوم منختې کوي کله ورته سجده کوي کله ورته رکوع کوي او لکه څنګه چې د الله د کور غلاف نو داسې داغه د قبر او داغه د درگاه غلاف جوړوي او یا لکه څنګه چې د الله د کور کاڼي محترم او داغه ارکان محترم چې دا رکن شامي دي یماني دي دا حجر اسود دي نو دغه شانتي دي هغه ګټو سره هم کوي چې په درگاه کې دي نو ګټې خپلې سجدې خپلې لکه څنګه چې د الله د دربار او به محترم دی د زمزم دغه شان دی یو بل درگاه او به محترم غني خو دې د الله نه کته درجه کې مونږ کنه الله سره خو نه دی برابر کړي امام رازي رحم الله وی بلا په دنیا کې ما ته داسې مشرک نه دی معلوم چې هغه خپل معبود د الله سره برابر شي نشته مشرکانو کې نه دی شوی هغه ليس فی العالم احد یثبت لله شریکا یساویه دا وی ما ته نه دی معلوم او هاذا مما لم یوجد الی الان دا ویلا تر اوسه پورې داسې مشرک په دنیا کې نه راغلی کافر چې هغه خپل معبود د الله د پاس وګڼي خو دوی د الله نه کته ګڼل کنه نو الله جل شانو په داسې طریقه باندې جمله راوړه ایاک خاص تا بندگی کوو نو چې خاص د الله بندگی شي نو د بندګۍ په پرزو کې یو پرزه بیا د بل کېدی شي نه شي کېدی کنه چې د بلې کې نو شرک بوي اگر چې ته وایې چې دا زه د هغه نه کته حساب وم ځکه قرآن کریم کې اکثر دا ټکه ډېر راځي من دون الله من دون الله دون کته ته وایي دې د الله نه کدي حساب ول د دې وجنه بعض جاهلان چې غي دا خبره کوي چېر دا خو مونږ مستقل به ذات نه دي منلي مونږ وایو الله ولا دا روز ور کړل الله ولا اختیار ور کړل وي الله د اولوهیت اختیارات چلنه ورته او دا وجوا چې ابن جرير خپل تفسیر کې دا عبد العزيز شامینا هغه د خپل پلار نه مرفوعا دا روایت را نقل کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من زعما ان الله تعالى جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على انبيائه چاچ دا عقیده او ساتلا چې الله بندگانو کې یو بندلا څه خبره څه حصہ ورکړي دا صبرخه ورکړي دا چې ته ټوفي څه کوا ته جوړي څه کوا ته تبي خې کوا ته لیونی څه کوا ته دا کارو کو ته دا کارو کا ته مين راواله دې لګي علاقه والے پمنس کې ته دا وکا نو د کفر کو پاغه کتاب هغه وحی چې الله په خپل انبیاء را لګل دې په ټول انبیاء او کافر دې ابن کثیر دل تبیم جل صفحه 221 کې څنګه روایت را نقل کړل ابن جریر کې مشته د دې وجنه علماء او لیکلي احناف کې البحر الرایق والا مشهور عالم ابن نجیم زم جل صفحه 298 کې چې سوق دا عقیده ساتي چې مړ يم سه اختیار لري شي په کارونو کې نو اعتقاد د کفر اعتقاد دې من ظن ان المیت يتصرف في الامور دون الله تعالی فاعتقاد ذلك كفر دا اعتقاد د کفر دی همدغه شان رد المختار کې شامیم لیکلی باب النظر کې او دا اصل کې دنیا کې او دلوا هغه ته مفوضه دی هغه یو لګیدل هغه به الله سبحانه بازي کارونه باز کسانو ته سپارلې دي شیخ عبد القادر جیلانی په هغه باندې رد کړی دی چې دا په شیګانو کې او دلدا چې هم القائلون ان الله تعالی فوض تدبیر الخلق الى الائمه غنی کې غلی کړی د دې وجنه د عبادت چې څومره مقصام دي دا د الله سره خاص شو ادا چې کله موږ کومونګه دا جمله پکې وو پار رکات چې نه یا کنه او دې الله خاص تا بندگی کو د بلی نه کوشي بیا د بل دی وکړه بندگی عبادت رکوع عبادت ته سجده عبادت لاس پنامه او درېدل دا عبادت دارنګي تعظیمی او درېدل عبادت دارنګي مالی بندگی دارنګي د خلیص ساينه کول دا عبادت او دا چې د بل کې دا الله سره د خاص خاص نه کوي دې مشرک ته بیا شرک وکړه د دې وجنه بیا چې کله په تشهود کینی نو په هر قاعده کې داو یت تحیات لله و صلوات و طیبات التحیات لله د خلی پیشکشه د خلی ساين هم صرف د الله دی مونږ د بل ساين نه کو داسي چې هغه د الوهیت مقام ته ورسو اختیار من متصرف او اقدار او عالم الغیب وګڼو تحیات لله و صلوات بدنی بندګی هم داغ دی و طیبات او مالی بندګی هم داغ دی ځکه یا کنابو او ایاک نستعین او خاص تانا مدد غواړو خاص تانا مدد غواړو ورا عبادت مخکې کو استعانت رسو کو استعانت مدد غوښتو ته وي کنه او مدد غوښتو کې څه وسیله پکاري چې چانه مدد غواړي کنه نو دا عبادت وسیله کړه او وسیله مخکې کنه ځکه ایاک نابود یا الله ستا بندگی کو نو چې ستا بندگی کو یا الله نو دا بندگی زموږ وسیله ده چې تمون سره امداد وکړي ایاک نستعین دغه وجه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو او شامی داغه قول لا نقل کړی دی دغه رنګ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تم ډیر خوږ قاری دی کتاب الوسیله کې غمر نقل کړی دی چې عن ابي يوسف عن ابي حنیفه انه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به ندی جائز یو تن لا چې دا الله نه دعا کوي مگر دا الله په نومونو به کوي او وی دا ځکه چې الله خپل کتاب کې ویلي دی چې ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها ور دلیل هم پیش کړو چې دا الله خسته خسته نمونه شته صفاتونه شته کنه نو دا غنه سوال دا غي په وسیله وکي نو تاسو لګي په نور وسیلو باندې سوال کوي یا کنه ستای او چې کله د بل نوم په کې مدد وغوښته شي کنه نو دا بیا تخصیص راغی دلته مګه شان مسله ده چې خاص ثانه مدد غواړو د بل چانه نه غواړو د بل نه غواړو دا بل ترب پکی کنی بیا هو کلام کې حصر رانه دی اگر ته کلام کې حصر دی نو معنا به غلط کی چې وسړی صرف دا معنا کی چې ستا بندگی او ستانه خاص تا کو معنا د بل نه باقی دا استعانت وی طلب العون مدد طلب کول ان شاء الله رسته به تشریح راشي انت به موږ کوم مستعینو د صبر او صلاح کی یا ای الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله دا به راشي ان شاء الله دلته اختصار سره چې مستعان صرف الله دی څنګه چې انبیاء ویلي سوره یوسف کې براشي دی یعقوب علیه السلام کول والله المستعان صرف الله دا سي ذات چې مدد داغه نه غوښتي دي چې اوس لري دا وي لکه د مشرکان کله کله وي چیرې چې بل ته وایي چې ما سره مدد وکړه دا پنده سره وچتا یا مال ته یې را کوم مدد را سره وکړه یا پلانې کار ما سره وکړه یا دا زور را سره وکړه دا پنده چې کنه دا هم تا داغه نه مدد وکړه نو کوم کافر شو یا ګوره یو استعانت مدد غوښتل دي د اسباب او د لاندې یو دي د اسباب او د پاک دا اسباب د لاندې دي ته وي چې ته او تم ته ما سره دا پند چتا یو خدا چې هغه سړی بوډا نه دی، بیمار نه دی، لاس وختې برابر دي، نه لبوته وایي که د هغه لاس وختې برابر نه وي په لاس شل پکو شي ته وایي چې لیونی در ځای نه شم خوبېرې ته راته پړ لاس وروسې یا بوډا دی او هغه له ځای نه پاسېدې نه شي، یا مریض دی بیمار دی، د ظاهره خبره یا مړ دی چې سا پکېړو نه شته. نه دا سیزونه به وي، دا مواد مخې ته شته، د اسبابو د لاندې خبره ده، لکه څنګه چې ذوالقرنین ویلي وو چې عینونی بقوه، خلکو ته وایي به تاسو سره را سره د نفرې طاقت استعمال کې کسان موږ سره کم دي او نور پیسې به زه ولګو، عینونی بقوه هلته دا معنی ده. نو د اسبابو د لاندې یو سړی د بل سره مدد کولی شي، او بیا هغه سړي ته به سړی لیونی وي چې یو سړی حاضر نه دی بل کور کې، هغه ځای ناستې دلته وي پلانکي ما سره مدد وکړه، نه بوځي چې هلته دې چېرته اوسه دلته وی چې که نه ستا خبره خو هغه نه اوري، یو دا چې ستا خبره هغه اوري ده، بل په دې پوه شو چې دې دې مدد ته محتاج دی، چې کوم مدد ته تا راغوښتې دی چې دا فنډ دا سره وشي که نه په دې هم پوه دی چې دې له مې راغواړي، او بیا د هغه بدن کې طاقت هم شته، اسباب هم برابر دي، نو هغه ځای کې ته بلته ویلی شي چې ما سره امداد وکړه، لیکن چې دا منځ کې نشته. او دې بیا وایي چې را رسېږه لویه ځوانه د بغداد شاهي میرانه یا پیر بابا په نیکې را ورسې، ویستا خبره هغه اورېده ذهن چې هغه واورېده، اول نه خو اوري نه کمزوی دی ته کمزوی، دا خو د الله صفت ته چې دا ذهن یې اوري، دا صفت دې هغه له ورکړو ذهن چې اډ وویرېده هم، نو ستا په حال عالم دي چې د باندې سره راغلي دي، نو که ته وایي چې او که نه زما د حال پته وته ستا ابلا سم پیر چې د خپل مرید د کور نه نه خبر وي، دې پیر که خاص خو مرید لپاسې دي وایي دې زما د کور نه خبر دی که نه پته وته شته، وایي دا خو دې خدای دې جوړ کړو الہ دې جوړ کړو چې هغه ستا د حال نه خبر دی چې په تاسو راغلي، دا خو صرف د الله صفت وو، نو دا دې بل کوپر شو. نو بل دا چې ستا خبره واورېدم ستا حال باندې پوهم شو، نو بیا هغه تا سره دا مدد وکړی شي هم چې را پاسي او زورو چلی خپل، نو راته چې چاته چغې وایه خو د دنیا نه تللی دی، ستا د مدد محتاج وو، پرون چې تله هغه وفات شو نو تا ولامبو، تا ورته کفن واچو، تا په کټ کې اوچت کو، تا ولا قبر وکنستو، تا کتله حته کوس کو، تا په خورې واچولې، نن هغه دوره زورور شي چې تا سره مدد کوي. ډېره په دې دنیا کې نه کار خلق تیر شوي دي، انبیاء کرام، اولیاء کرام، داسې د ولی یا د نبی باره کې موریدلی دي چېرته، یا څوک ویلی شي چې پلانکې نبی چې مړ شو نو په خپله ځان ولامبو، په خپله ځان ته جامې کفن واچو، په خپله کټ کې، په خپله لال تر قبره پورې، په خپله قبر ته کوسو ځان لی قبر وکړه، دسته ظاهره ده چې د نورو د مدد محتاج دی که نه. نو ولی ونیا چې هغه ستا د مدد محتاج نه، ته څنګه وایي هغه ته چې را ورسېږي؟ دا پخوا پخوا دلته داسې شي وو چې یو قبر روان شو نو په کسانو شور جوړ کړو، اول نه خو د قبر احترام پکار، خبر بي عزتي بنه کوي بالکل، بلکې دا ما شومان چې ګرځي په دې مقبرو کې دا دې بي عزتي کې واړه بول پکې کوي، دا څاروي دا بالکل بندو لیدا چې قبر وي لیو نو ساد نکو د پلار قبر دی، بل څه کول دي نو پس دمر نو دا غبي عزتي کې حدیث څخه راځي چې دا غږه کې بل وی بار تنه کې نه یو کې بار تنه کې نه دا غږه به څاروي نه پرې دي دې بي عزتي بنه کوي. خو یو تن دا څه ولګي چې قبر روان کو ولي قبرو خطر بابا روان شو کسانو شور جوړ کو ویله را پاسې وي وګوره بې عزتي کړې ده د ولي را پاسې چې دې کسانو سره جنگ وکړو نو هغه ورسره پخپله ولي جنگ نه کوي، د دې نه دا پته ولګېږي چې دا ولي ستا مدد ته محتاج دی، سره د مدد ته نه محتاج، خو تا پې سوچ کړی وي نه دا سوچ موج نه و، نو دې مرګ کې اسباب نشته، تحت الاسباب بل ته ویلی شي چې ما سره مدد وکړي، خو د اسبابو د پاسه بل ته وایي چې راورسي دا کفر دی او شرک دی، دا الله نه سوا د بل نه دا مدد نشي غوښتي ښه او نه بل دغه اختیار لري، یو خو دا چې هغه ستا خبره واوري، بل دا چې ستا په حال پوه شي، بل دا چې تا له راورسېږي، نو بل دا چې بیا دوره زور یومي چې هغه کم کار ته ته را بلې چې هغه وکړي شي، مثلا ته وایي ماله زوی راکړه، ماله اولاد راکړه، ماله کندو کې برکت واچوه، زما ښځې ته ضرورت دی چې ښځه مې وشي، زما پلان کې څیز ته ضرورت دی مال ته چې مال مې ډېر شي، دا د هغه اختیار کړی کولی شو، نو څنګه بیا چغې وایي ځکه وایي یا کهنستایي خاص د هغه نه مدد غواړو د بل چا نه نه غواړو، او چې کله مونږ بندگی خاص د هغه کوو او مدد هغه نه غواړو نو سوال هم هغه ته کوو که نه، وروسته سوال شروع کړو چې اهدنا الصراط المستقیم، که د هغه تعلیم المسأله سوال دی بیا ورته ګوره. الحمدلله ستاینی د خدای د الوهیت خاص، الله الذی رب العالمین چې رب دی د ټول مخلوقات، الرحمن عام مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی، مالک یوم الدین مالک او اختیار مند دروازه د جزا دی، ایاک نعبد خاص تا بندگی کو د بل نه، و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو د بل نه،